الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صحيح دين دا الله رب العزت جريت حق ويلشي داغی مقابلہ کی باطلی داغی حق دین دیر خپل امتیازی خصوصیات تی نیو خصوصیت تی ادا دے چدا حق دیر زمانہ پی جندے نشی ډیر وخت په دې کې تیر شي د خلکو شور او زوګي جوړ کړی هغه حق باندې قسمه قسمه اعتراض نه وي کله وته یو نوم کدي کله بل نوم کدي نو ډیر وخت په دې کې تیر شي چې د حق په جنگلي دړې رګرانه دا وی وجدای چې الله رب العزت وی مخکې امتونو کې هم چې کله با وخت ډیر تیر شو او د انبیاو سلسله با لږ وخت موقوف شو فطوال عليهم الامد فقست قلوبهم هغه زمانہ هغه وخت بډې رغت شنو خلق زړونه بسخ شو ځکه زړه سختيږي په باطل سره په شرک سره او زړه کې چې نرمي راځي نو د الله په کلام سره نغی بڑیر زمانہ دا حق دا آوازنا محروم شو زلونا بے سخت شو کله چې زلو سخت شي نو بیا ډیر وخت پاگی باندی لگی شدی وسنگ نرمی گی د هر شي د نرموالي د پاره اسباب شتا که اوس په نسخت شي خلق ولا ګریس ورکی په پسته شي دا سی بلی یو شی تار شی دا پارا اللہ اسباب پیدا کری چبا غیر سرا سختی لری کی گی و نرمی پیدا کی گی پاوی سرا غزنگ لری کی گی و صفائی پیدا کی گی نو نبی علیہ السلام نا تپوس شیو ذکر مخ کی دا خبر اکڑا چی ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد دا زړونه د انسانانو زنګ کوي څنګه چې اوس په زنګ کوي چې قران دا غي زنګ نه پډیرو الفاظو سره مختلفو الفاظو سره تعبیر کړی کل او تران او رین ویلی دی چکل بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبون دی پزرنو باندی زنگ را گلی تا زنگ پی ولی را گلی ہوا کی با نمیو نمال کی اثر با پکی نا التمال غنی بما كانوا يكسبون در دې عملونو په جوان دي دغم نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړو چې ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء بنده چې کله ګناو کی دغه نه خبر دی وی زو بو وړو هوا وړو ونا ختم شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چاغه پزړ باندې تور داغ جوړ شي کالا داغ نو کدا سړی او خیاری او عقل مندي او فکر مندي ادي توبه باسي نفسا قالا بس غزل صفا شي لکه سوان چې پیوې او صفاشی او کده غفلتو کی غم ور سره نه ای نو بس هغه ورو زیاتیږي تر دې پوری جټول زړه باندې هاتو کی کنه چې قران کریم هم دا ویلی کنه دائی مجرمانو پا حق کی چکل داغی فرسی بیاناو یہودیانو چیدی کسی محرفین دی تورات تناس دی بدلی ہے سب کی منافقین دی چی مومنانو سر یوزشی ایمونگ استاسو مرگریو آمننا فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ چپلو مشرانو سره یو ځای شي ناغي په زورنا اوستر کې روباسي تاسو مؤمنانو ته تورات خبرې کوي ځان محدثین جوړ کړی دی حاجوکم عند ربکم په دغه خبرو باندې و تاسو بیا ملامت کوي د خپل الله سوال چاړو ورکوي او حجت ورکوي سبا کې تاسو چې هغه بالکل د جنت ټیکداري غسته و تا وې دا د پنجاب ټیکداران دي کنه مخلق ضرورونو د پولونو د ټیکداري اخلي او غي د جنت ټیکداري اخلا ولي وقالو لن تمسن النار الا ايام معدودا هغه وی ول خمونګه جهنم ته نزو څنګه زمونګه وینه پاکه ده پیغمبرانو اولاد یو کنه او که بیا زونو یو لګي روزي سروازي وای ایام معدوده دشمار روزي وای امو مینانو ته وی بس مونږ به نوځو بیا او ستاسو د پاره د جهنم صفائی به وشي چونه مونږه او رنگ به لور کړی شي چې دې ته وس نور خلق راځي نو تاسو به تراشه پیغمبر ته وی مؤمنانو ته وی چې مونږ به د جهنم نوځو یو څو ورځې به بس مونږ پسې به تاسو راځي نو ستاسو د پاره به داغی صفائی ہوشی اور ڈیکوریشن بہوشی چیدی توس مومنان راضی نبی علیہ السلام مومنان جہنم تنزی داغی صلی اللہ دا جنت وعدہ کری دا ناغوی لن تمسن النارو اللہ یاما معدودا ملا جواب ورکئی چې دا د کوم ځای نام دا ټیک اغستې ده قل اتخذتم عند الله عهدا خدای سره وعده کړی ده بیا به هم خبر رشای وګه خدای سره وعده کړی اتخذتم عند الله عهدا ای بالتوحید چله کوم وعده کړی خپل بندیانو سره چې زما بندگی کوي ما یو غنې تبذبم جنت تبوزم مې تاسو دا وعده کړی د الله سره فلن یخلف الله وعده الله خپل وعده خلاف نه کوي نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو په الله باندې خبرې کوي چې نه پوهیږئ پیجن گلیڈی را گرانو رکنو ابھی دا اللہ پا شان نپوئی دو دا اللہ پا عظمت نپوئی دو چی دا اللہ سر کمی خبری لائق دیو کمو سر ندی لائق اتقولون علی اللہ اور پسی قرآن قانون پیش کر قرآن قوانین دی بس ضوابط تی بلا الله وی دا سنه لکه تاسو چې وایې نه نه نه چې کوم خرابات لای کوم خبره دروغي کوم خبره او قران پاغي رد کوي نوې بلا نه دروغ مو وایې دا سنه خبره ظلم مکه وایې قانون دا دی چې من کسب سیئتن وَحَاتَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ چاچی شرکو کو یو ذریعو کو کسوا صحیح آتا چاچ بدل لیکن توبے توی نیستا داقل نے کاروان غستو نواغا داق چی پزل باندے اولا گی دو نواغا دیرے دو دیرے دو دیرے دو نو احاتت بِهِ خَطِيئَتُهُ را گیر کو ذلی ولا ټول راونیو کنه ها محدیثم داوی چې ګناو شي د بندنه نو عقل من هغه دې چې هغه توبه وباسي الله سره خپل صفایو کی اگر کا شرکی او کله چې هغه توبه نه باسي او ګنا تاسو ګنا نه وي بس حدیث کې راځي لکه نو منافق مثال داسې دي چې ګناو کې خغړت ګناو کې خدا سي پرواې پې نه لکه یو سړی په پوز باندې چې مچ ناشتي او قوم شملې ډېرې کړې نو ټول طاقت نه لګي چې امج ته ځان نو شړي منافق دا مثال ذکر کړ چې هغه ته ګنا اس نخکار امومن مسلمان عقل من انسان هغه کولو کې غون ته ګناو کی نو دا سو تخکار لکه چې د غرض لاندې ما اگر را باندې د پاسه دې هغه بیا لبل کار کوي چې توبه وباسي معافي وغواړي مداغه په زړه باندې ګناهونه یې هاته نشي کولې راګیرولې نشي دا هغه چا زړه راګیر کی چې هغه سره غم نه وي ویلیو هاته دوی خطیته زړه ولا را باندې کوس نو کله چې نبی علیہ السلام وی چې ان هاذه القلوب تصدؤ دې زړونو باندې زنګ راځي دا قسم چې په اوس پنه باندې زنګ راځي نو صحابه کرام وی چې وما جلا اوها د دې صفایي او پسکیږي بیا اوس پنه د پاره دنیا کې ډېر اسباب شته مزه زله صفایي او پسوبند کیږي چې دا زنګ تلری شي نبی علیہ السلام وی چې تلاوت القرآن او ذکر او حاضر اللذات تلاوت ته قرآن سره زله صفا کیږي زنګ تلری کیږي او د موت ته ذکر سره چې مرګ نه یې راي نو بس دې سره زړه صفا شي هغه کی ضرورت نه دی ته بس صرف دو روکا چې الله کتاب را واخلا قران را واخلا تلاوت یې شروع کا زړه باندې صفا شي دا د زړونو علاج دی الا بذکر الله تطمئن القلوب الله ویلو دا الله په ذکر سره زړونو کې اطمینان پیدا کیږي زړونو کې قوت پیدا کیږي زړونو کې سکون پیدا کیږي اپریشانه ته ختم شي نو ویلې پیژن غلي ګرانه ده ډیر زمانه خو حق نشي پیژن دي ته ټول مخلوق راوچت شي او आवाजو کې او فتواو کې چې دا یو غلط سړی پیدا شوی دی غلطی خبری کوي اټول مولانو په فتوا کړی دا چې دا گمراه دی ډیره زمانه دا سیلاب چلی دا قرآن کریم یې ځکه مثال پیش کړو په سورۃ رعد کې انزل من السماء ماء وصالت اوديتم بقدرها سنجه الله قران نازل کړي د اسمان نا نبارانم نازلي او بنازلي د اسمان نا نا پزمک باندې روان شي کند ډک شي خړونه ته ډک شي بلړ ته ډک شي فاحتمل السيل زبد الرابيا چې خلق وګوري نو بکم دی وی وګو نشتا او خاور دی خزلی دی غندخلی دی نمار لړم یې را پکې اومشت دی ویل زو خپل ورتلی شي او به نه یې کنه او یقین چې وبورې ذلی وړې صفا او بو وتره پورې صفاوی جسمه کې تنوي را رسېدلې جسمه کې تراو رسېدنو ډیر سيزونو سره یو ځای شو دا غیغه حقیقت بدل کو دا غیغه شکل بدل کو هغه د وجود طبيعت نويستي بیا هم فقهاوي وکارنګي خودس پکېږي کله سه لا بونو وای خړیو وای ارسچی او داس پکېږي ولی دا دغه کمال لکنه ها دا چې الله نازل کړی دی خپل نعمت وته ویلې دی په دې خور ما ور سره د خپل حقیقت نه نوځي کنه دغه زه حقم چې الله دنیا ترولېږي نو که د باطل ډیر زور جوړ شي او ډیر شور او ځوک جوړ شي، اختلافات جوړ شي او فتوی وشي قسمه قسم، یو ځینې شړی بل ځینې شړی، لیکن هغه حق خپل سمارات نپریدی، خپل برکات نپریدی او سرار دی کی چی خواه تا دقی وجه نرورو کار کیگی، رورو کار کیگی، ولی چکم دے که حق بیانیگی اوگی که اللہ خپل کم تاثیر اچولے دے، اوگی که اللہ خپل کم کشش اچولے دے، چکم آواز سرا خلق رورو دا سرانیز دی کیگی چوی دا آواز را باندیر خوگو لگی دا پیدا دا اللہ کلام نن خوک با در باندن لگی سنگا اللہ خوک دے ندغا سے کلام خوک دے سنگا اللہ عظمت تے ندغا سے دا کلام عظمت تے نو پا دے طریقہ باندے یو یو دو دو دری دری مرگری کی گی او پوئی گی خوڑیر وقت پا گی تیر شی اللہ نبو لیزت وی اغس الابونا ترمازی گر اپور روانی روانی اس پتن لگی وکل چه مازی گر شی نفا مذبادو فیضابو جفا آم اغزت چه داغید پاس شوی ہو بیکار شی نالول ختم شو اغیر پتاونو لگی دی چپا کما کسا لارا و اما ما ینفع الناسا فیمکسو فی الارض او اغا صفاو با چی خلقو تفیده ورکی اسکلو مکی نور استعمالی مکی اغا بیادیر زمانه پاتشی پاگی خلونو کی روانی پاگی نهرونو کی روانی سپینیو بای دیر فیده دینا حلق با او غوبل ختم شو دې مثال ذکر کړو د حق او باطل چې بس د امتحان د الله رب العزت چول کې وا د سر ډیر ګړبړ پیدا کیږي ډیر او ډیر کم خلق وای چې هغه په حقیقت باندې پوئږي هغه پہچان کول شي د حق او باطل اکثریت دقیقہ چوازو نہیں ہو تکبیرو نہیں ہو جلسو جلسو نہیں ہو لخکری پر پسیو کیے کورنے والے ویسو ازولو داو دا عقل من انسان کار نہ دے عقل من انسان کو کافری ہم دا سے کار نہ کی دکہ ابراہیم علیہ السلام علاقی دو د خپل قوم او یا بوتان یې مات کړو ټوکړي ټوکړي یې کړو ټول خدایان کنه ګور چې وی وسمره اوس شيو اری چې واپس رااله ډیر په غوسه کې ډیر خبت ردی وی چې دا څوک ظالم دی چې دا کار کړی د موږ خدایانو سره اډو رحم پکې نشته اډو ترس پکې نشته دا څوک نو دیوی چی فشهدو علی آیون الناس لعلهم یشهدون فأتو بهی علی آیون الناس لعلهم یشهدون ریولے مخامخ یہ کے میدان تے کے چی خلق پی گواہیو کی نبیا بول سزاور کو اگی پکور نورت لو چوری گئی نا مخ کی وی رائے ولے چی گوائی پیوشی خبر ثابت شن بیا بولا سزا ورکو دا دا کافرو حال قرآن بیانی اسنا سا عقل خوبا کیوکا نا دا دنیا دا اصولو نا خبرو وکلی چی او بندہ دمر پا گمرا ہے کہ او دمر پا تیار کی را گیری دمر پا شرک و کفر کی چغه نه دنیا د اصول نه خبر یو نه د دین د اصول نه خبري نو بس هغه تش په هو خوشاله وي چې ویشل له موږ ویلو چې ډیره زمانه حق نشي پیژندې ډیر وخت په دې کې تیر شي کنه او کله چې الله رب العزت بیا د حق غلبه راولي او مدد کی وعده کړی دا نو بیا هم پاره کې اکثریت نه دګه څوک پزت کې راشي یرمونګه اول مرګرتیا نه کړی اولم مخالفت کړی دی نو اوس وسره نشو مرګره کې دی دګه چې خلق لا ژوند دی موږ باغی له جواب ورکو چې تاسو خو په خوا دي ته کافران دي ادي ته هم گمراه وي اوس را لې نو کیناسته یره وي موږ د الله رب العزت داغي په حق کې د هدایت فیصله نه کړی دای اصل کې د قران دا اصول دي د الله رب العزت شان منتخی چې پاغي باندې ډیر لوی علمونه والو نه پويږي هغه هم فیضلې دي گمراه شوی هغه یو خبره ده چې الله رب العزت خپل اختیار بیانې چې زما اختیار دی څوک گمراه کوم چاته هدایت کوم مانه څوک تاسو نشي کولی دا اولی دا صدق خپلو دا نور دی پردیو نه یو دا خبره ده معتزله یو ډله ده هغه ډیر لوی علم والدي خو هغه وایي چې نه نه الله څوک گمراه کوي نه الله حکارونه کوي بدکارونه نه کوي نو دا څوک گمراه کوي د خدای بندیانو بل خدای دې لکه د وسانیانو وسانیان هغه چې ریوي چې دوه خدایان دی او خالق ز خیر دی دا خو کارونه چې کیږي او یو خالق ز شر دی یو ته یزدان نو یبل ته حرمن نو یزان نه مونې خو ولا نو ته دلوي چې الله خالق ز خیر دی خالق د خو کارونو دی د نعمتونو دی د حسناتو دی په لیکن هغه خالق د شرونو او د فسادونو نه دی دا ګور دی خو دی لیکه ولی هغه دام نه پیژنګلې واجدا چې هغه خدای په حقیقت کې نه دی پیژندلې د بنده په شانتي ګڼلې او بنده مونږ هغه چاته خسرې وایو چې خو کارونه کوي او بد نه کوي موږ دا خسړې وګورو منځو نه کوي هراتو نه کوي حجو نه کوي څومره خسړې او چې غلط کارو کې نور سو کور وسې لګيایي نه هیڅ الله هم دا څه کړې چې ولې الله به غلط کارو نه کوي شرونه فسادونه به کوي او خلق به گمراه کوي او توبه دې خدای بندا الله ځان لذات ته هغه کشر او فساد کوي نو هغه تاسو نقصان نشته ما ته نقصان دی اگر زمونږ په نظر کې او دا سکار کوي چې دا ګناي نه ګنانه دی هغه ته ځکه پیدا کوون کې دی او پیدا کولو کې هیڅ ګنا نشته شیطان پیدا کړي نو ولې دا ګناو فرعون پیدا کړي او نمرود پیدا کړي نو دا ګناو پیدا کولو کې ګنا نه ای په عمل کې ګناي چې عمل له شیطان یې کوي عمل له فرعونیت کوي عمل له سرکشه کوي دا ګناي نغی پارا هونکو پہچان یې ونکو نو دومره غټه غلطی وکړه چې د الله نه نیمه بادشاہي کټ کړه نیمه وته پرې خو ده چې د خالق د خیر دی خو د شر نه دی اځم داوی چې د الله اراده او علم او دا انکار کوي د دینه خنو چې اراده نه دی او چا او دی او ذاتو علم نه یې قدرت یې نه یې دیني نو هغه څنګه عالم شو قادر شو حکیم شو داسې یو حالا ولی دا داغی او نظریه دا دار چاک پلا نظریه چه دا قرآن ناپلا شوی نو نظریه با دراغیر کی داغی دا نظریه دا چه دا دنیا کی کم در روز روز کارو نکی گی پسوون و پزرگونو کنا چه سوک مری او سوک پیدا کی گی سوک روغی گی او سوک بیماری گی او سوک مسافر کی گی او سوک پکلی کی گی دا وی در روز روز بدلی گی نو کمونگا ہوایو چې دې سره د الله ربط شته رابطه او سره شته دي مالته داغه په ذات کې بدغه راشي ګړبړ راشي یله کده د بجلی کرنټ چې دا بجلی باغ ته لاړ شي نو نقصان و راشي عجیب خلق دی خو وی دا ټول حوادث دي او د الله ذات پاک د حوادثونه قدیم دي کومنګ وایو چې هغه قادر دی په دې محدثاتو هغه عالم دی په دې محدثاتو هغه سميع او بصیر دی د دې نو دې سره به رب تراشین دا ټول ګډوډ معاملې را کنه نو تل دا هغه په ذات کې بغل وړ راشي اخره ته زمره خپل په حال او قران کریم چې خبره وکي نو بس استاذ لو به اومني استاذ امیر به اومني تعالی رب العزت دا قانون دی چې هغه عزت بنده توجه تا ګورم چې دې کومه توجه کوي نو زه دا غینه پس اراده کوم چورګا مصلحت کې راولم خپل رحمت کې راولم ډیره خه توجه یې ده نره ولي او کله چې یو بنده دا ټول اخلاق او دا ټول کردار غلطي شیطانی او گمراهی نو الله اراده او کی دا په حق کې اجدا خواړو سره نه دي بس ختم یې کینو او دا ډیرو زینو کې سورہ کاف کې واقعات بیان نه چه خضر علیہ السلام یوز الولگی دو نو کشتا ہے سور اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا علم نشتا دے نو آغا پی بد گرنی سر دے نو چه شاگر دیا دے علم تے نہ حاصلی مجھے آغا کم کار کی نو دے پی بد گرنی چا کشتا ہے دیو لے سور اکڑا مونگ ایسے وخی جلو بغیر دا نولنا بغیر دا کرائینا وګور د مونږه قدر عزت کو تا دا سې وکړو هغه وی راضا تیر شوی چپې مشمار راتلون کې شمار چې مخ کې لاړ نو یو لکو ډیر خو جوړ مضبوط هغه قتل کو نو چې دریم نمبر کې راغې نو خو کې تګیو استړیو او یو لوی دیوالو موسیٰ علیہ السلام تیوی چی مٹی اونگارا دا بس امو دا کارو نیو کلنو بیو تا حالوی داری او حالی او تاوی چی اما السفینتو فکانت لمساکینا یعملون فی البحر فاردتو دا کشته خود دې جزانو غریبانو مسکینانو وا دې ځان له پدې سمندر کې پدې دریاب کې کاروبار کوم خو خلق وکنه کاروباری خلق ډیر خی کنه خو چې دروغ پکې نه حرام پکې نه ګډون پکې نه یا خدای توبه الله رب العزت وی داغي اخلاق خو داغي عمل خو نفعرت ما اراده وکړه ان اعيبها چدا کشته دو غیب جنا کما چې دې ظالم بادشاہ نه بچي او بني و پاورز باندې سبيګاره و الله په لاره درست وکړه او دا غيغه توجه هغه مخکې کو بیا و یار چې هغه غلام او فکان ابواه مؤمنین مور په لاره ډیر خخاله کوډیر نیکانو ا دې ډیر سرکشو نمونگا ویاری دو که دیرا لویشو دا مورو پلار وزان سر دا دوتا ندی اغي بزان سره گمراه کین فاردنا الله ای ما اراده وکړه چې ما دې حال توقاتو نو ما اراده وکړه الله خو بندا توجه ته ګوري او دیوال چې و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه اغم دغه سې دوا ولکانو چې یتیمانانو په دغه خار کې بل سوکنو وکانه تحتو کنز اللهم اولان دی خزانه پر تا و مچاوی چې دا خډیر خلقو په دغه کلی کې دا غیبوم ډیر کارونه روانو هغه نو سمول وینه وکانه ابوهما صالحام د دې پلار پکې موحد تر شیونو حق پرس خو په موحدینو پسې ګرځي کنه نو مشرکینو کارونه خو نو سموي د دې پلار صالح تر شیو یا په دغه دور کې یا په ارسمره چو نف فاراد ربک ان یبلغ اشدهما واستخرج ارزه کی چې الله خپل اراده ذکر کړي نو مخکې ته دا بیانو کی چې د دې خلق توجه داسې و د دې مخه دې کار تا و نو ما سره امداد وکړه کله نو مد ها اولای و ها اولای هر یو سره الله عز مدد کوما دا حصول دې قران چې الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب الله هدایت کوي الله ځان ترانز دې کوي خصوصو من ینیب چې مخکې الله وګوري چې د کیسه شعور شته د کیسه انسانیت شته د کی اخلاق شته څه صفات خو پکاري کنه د انسانیت چا تا پچا باندې رحم راضی پاجدانو غریبانو دا ډېر خو صفات ته او یا کمزور خلق سره امداد کوي د پیسې او د روپې نو دا صفات ته یا کدا غنه شي کولې نو چې وی وی نه نو لاس وته واچې او راوچتې کېو سنه سخه غوالي کنه نو الله ای زما رحم بیا ته وګوره کنه زما احسان ته وګوره کنه خو تا کې خو سپکار دي کنه د بوري زویا وما يتذكر الا من ينيب الله عبرت بل څوک نشي واستي د قران نه هغه څوک چې هغه کینه بتوي دا یو ډیر ناشنا مسله ده چنن چې په سونو په زرګونو خلق جمع دي هغه ځای ته جمع دي چې مخکې به ورپسې د مقابلې د پاره ورتلو دلته یو سړی پیدا شوی علما نمانی خیرات نمانی مسلمانان ته مشرکان وای نو ورتلو وپی ازان سره به مقتدیان را په مخ کړیو چور غنن به پړکو ونن به کلی نشول وان دا افغانستان نه راغله دي یو وخت دا سه وکنه اجنن لور شي دل کین استو ځای او پکې نه ای دا ولي ډیر وخت واغسته شي ډیر وخت نو دا هغه خلق جمع دي سیوانه کور یو تن پکې سیوانشت دا هغه خلق جمع دي چلاوي مایونی بون الذين امنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب دا وی هغه خلق چې دا غي په زړونو کې سنس شعور وو حضور چې اجزان تلار نو معلومه پته وته نو نورو چې دا قران واورېدو واقعات یې واورېدو توحید یې پکې واورېدو سنت یې پکې واورېدو نو بس هغه یم پوه شو کنه چې دا مونږ څه کړی دي توبه ویستي هغه د الله دومره اکثریت ورکنو دغه حال د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا ډیره ګران خبره ده ډیره ګران په دې ده چې دا ته خو یو امی سړی ته غلط وای چې مړه ته په سپویږي نورانی قاعده ده نه ویلې او ته چې دینو خود علماء او سره خدا سره نشي کولای کنه چې دا غي زمانی علماي او دا غي زمانی معروف مشهور شخصیتی کنه ویه کراچی کا معروف اور مشهور شخصیت ہے او هغه خلاف کینو تبخا مخاوی چول دی نه پوی کیسه دا ډیر غرانای دا حق په دی باندې ډیر رستو شي اډیر وخت واخلخه وبس چې الله سره سمو قراری نو هغه کیږي نو هغه خلق نن ډیر خوش قسمت دی چې هغه په زړونو کې نن د توحید سره محبت ته د توحید د مرکز سره محبت ته او د قران د درسونو سره مینا او محبت ته پلاخ پلان دازا کاسه وته وګ دی کز دکړه کوي هو لیکن خبره ټوله د عقیده ده عقیده به سمې کنه دغه پیجندل ډیر آسان خو په قران سره بس پیجندګلی ګران و فل داسه کتاب نازل کو چې هغه سره آسان شو بس چې بس ته په صحیح معنی کې وګ کې دي په اخلاص سره وګ کې دي په دینیت باندې چې الله راته رڼا وکړه ډیر تیار کېما کلا دې خړو بونه وستما په دینیت او قران شروع شي چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه بس تا کارو شو ستا مقصد حاصل شو سازل کې د قران رڼا رااله مونږ ته تنور سنو آیو چیر وخت وستا کو سیل درو چیر پلانې سشو مونږ سره نوم لیکلو نه بس چې قران دی واورې دا توس په خپل د خپل ځان سرپرست شوی د خپل ځان مشر شوی تب اوس خپل کورم سمې خپل اهل او عیال بوم سمې تب خپل عمل کې هم چینجز راولي تبدیلی براولي چې او به ګوري چې رضا ما دې کور کې د سنت او د قران خلاف څومره کارونه دي یا رضا خو نور کارونه بالا کوم چې دا سم کما چې دا هموار کما بسی مونږ غواړی غل بیا نه یو تلې چې مونږ رستو خبر شو چې هغه خو ډیر زبردست کار وکړ دا ریوا واستا کورې لګی ما شومانو ته ټول ناشتیو هغه ټیوی مات کو انا دا اوس هغه په خپل لګیا دی چې قران واوري نو سم شو دا داسې کتاب دی چې انسان سموي سیده کوي صحیح لار و تخی دا د قران صفات دي کنه چې الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما شکر دې چې الله دا سې کتاب نازل کړې په خپل بنده باندې چې غلطي پکې نشته ده زماني وشوي سوار لس وینځل سوا کاله اسمره لوی لوی عقل من دنیا کې فقی یو زور زیر نه ده دا خدای پکې نه ده استنو ولم يجعل له عوجا قیما نور کتابونه درستی د نورو کتابونو نگرانی کوي د خلقو لار سموي خلقو ته عقیده خي خلقو ته عمل خي قیما نگران دي زموار دي داسې کتاب دي الله دې په خلقو رحم وکي چې داسې کتاب سره بنیتی ساتي دا به انساني الکه کته چا دو ککړې چا د غوږ کې نور څه بوجي درکړي دي نور آشا کنه پخپلې هوا ورکنه دا خو د دین اصول دي چې تاسو جا خبره وکړه نو دا په خبره باندې یقین مکو از کرشتینه خلق نشته په دنیا کې هتر شوی دي نو فتبینو تحقیق کړه نو کوم راشه هغه سړین تر کېنه چې دا خبره تا کړې ده سي خدای خدای دې ته پار نه کوي کنه دې د نقصان د پاره کوي چې کوم مسله په ناشنا ولګي نوراشوي تا دا خبره وکړه نو او مې کړه کنه وسه دبل سو وایم په منبر مې اوسه دبل سو وایم په مارو بچي ما دا کړې ده او دا همزه ده دا مسله ده قران کړې ده معنی ده کړې خان زه خدای بندیانو داسې جذبه په ځان کې د حق د پاره هم پیدا کړي کنه چې څوک د توي چې دا غلطي ده ورګه وایې زما تاسو ته نه کوم ورګه نو ډیر خلک په دې باندې جزان محرومي چې خلق ولا بل څه بل څه نغوګونه ډکړي نو یا خو نږدې ځای دی ته په خپل اوري نو که څه غلطي ده به کې معلومیږي نو راشه صفایي وکا انسان دې غلطي کیږي د انسان نه کنه مونږه خو دروازه نه ده بند کړې ګیټوم نه ده بند کړې هر چا ته اجازه ته کز دکړې لرازي کوم اصلي لرازي عزيزي مواريو وړیر خلق زمونږ نه پدې خپه شو مرګري کنه هغه راشي و یرا یو درې زر روپۍ پکار دي نو بس هغه خپه شو ځکه کومون وتا هغه وخت کې د خپل کمزوري د وجه نه وایو چې ښه نه د مون کمزوري کنه الکه ته سوچو کا چې دا د پیسو کار دی که سبق وې که د مسلې ته پوسکې که سنور څه ضرورت دی د دین په باره کې نو وایا ردا سکه دا ته چا ویلو چې د ډېر درون کارو بار ده اډېر غټ ته بخوده دا حال ډېر کسان مشمارل یو ځل نو دوه سوچ او فکر پکار دی باندې انسان پریشان کیږي دام دچا سلم سا او سوینا یره قسم غلط خلق دنیا کشته کنه را په مخه کې پلان جمعه تلل شي اعلان وو کیدله او بس دوره چې بیا وای ضرورت نه راځو مزل ته را په مخه کې کنه دې دین سره دې حق سره د هر چا جدا جدا دشمنی ده او صدی قسمه قسم الله رب العزت وی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم کوم خلق سره چې علم شته او سی ویلی دی ناغی خپویگی چی دا حق دی ولی نرازی ولی مرگرتیا نکی اولی پدی باندی یقین نکی او فیصلہ نکی جسو کولر شی ذکا اللہ والذین خسرو انفسهم فهم لا یومنون چی زانی زلیل کری کنا نغتا اللہ ایمان ننصب کی او یا دا پلار نمجبوری یا دا استاد نمجبوری یا دا پیر نمجبوری خسرو انفسهم کرا غلی نو الله وی غت ایمان نه نسب کی دا آزاد خلق مسله ده چې پاغي د چا د برګې د لاندې نه وي دا مسله هغه څوک منلی شي واخر دعوانه.